اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، اور وہ باقی ماندہ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑے تھے، اس تابوت کو فرشتے اٹھا لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔